Hello Party People, dacă e vineri, e weekend de ieri. Salutare, salutare, bine v-am regăsit, DJ Ang și Olic împreună cu voi. Astăzi la Friday Night Party, la Kiss Kiss Cinemix, cu alte cuvinte. Ca în fiecare seară, timp de 3 ore, de la 7 la 10, live pe Kiss FM. Dedicații 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Și dacă e vineri, mixăm back to back. Avem Comi Parents pe început, Some Love. Ne întâlnim imediat cu Raluca, Out of Your Business. Și Enrique cu Ludacris, Tonight I'm Loving You. Varianta Dresden & Johnson Remix. Super piese mixate, super petrecere. Friday Night Party, Back to Back, DJ Young and Olix. O România întreagă petrece alături de noi, petrec alături de noi și artiștii care sunt pe drumuri. Îi salutăm cu această ocazie și le dorim, la fel ca și vouă, distracție maximă în acest început de weekend. Distracție maximă și baftă și drumuri bune să aibă acolo. Call Me Parrot, Some Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה feel your love. Oh, Rekha și Ludacris, Tonight I'm Loving You, varianta Dresden and Johnston Remix. Avem chiar acum deja primele mesaje primite de la voi la 0722 20 60 20. O grămadă de SMS-uri. Bună băieți, vreau și eu noua piesă Lambada de la Pitbull și J-Lo, pe care am auzit-o prima dată la voi. Seară faină, Dea din Cluj. Cred că o să schimbăm ușor-ușor piesa. O să avem noua piesă de la Jennifer Lopez, I'm Into You. Avem un remix foarte tare de la domnul Dave O. Sau Dave Aude, care aude bine. Asta e și eu, Alexandra Stan, Get Back ASAP pentru iubitul meu Dorin. Mulțumesc frumos, semnează Teodora. Salutare, Kiss Kiss Inomix. Vreau și eu un Daily Kiss pentru iubita mea Carla cu mesajul Te iubesc enorm, mersi mult de tot, Cătălin. Iubesc marea, dar cel mai tare iubesc Summer Kiss-ul. Abia aștept, semnează Elena. Ne vedem în curând. În curând, la 1 iulie suntem la mare. Toată vara până la 1 septembrie Summer Kiss din Mamaia și Costinești. Avem Amna, Tell Me Why chiar acum. Alesia vine cu Find Me, Ale Ale. Și Connector, Ring the Alarm la Kiss. Tell me why you said good. Kiss in the mix. top, top, top, top, top. I can see you moving higher. Baby, you can find a spot. Maybe you can get it. Radio Connect, Ring the Alarm, la Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party. Foarte, foarte tare noul single al lui Connector, ușor, ușor pătrunde pe toate radiourile, pătrunde în cluburi și o să-l fredonăm din ce în ce mai mult, până la mare, până la vară mai exact. Și chiar până la toamnă, de ce nu? Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, e updatat, e la zi cu toate emisiunile Kiss Kiss in the Mix de până acum. Le găsiți pe toate pe kissfm.ro/KKM, două variante foarte cunoscute, ascultare, download, amândouă gratuite pentru fanii Kiss Kiss in the Mix, pentru kissomani. Iar tot pentru kissomani avem și articole foarte interesante pe blogurile noastre, pe ovidiutunescu.ro și pe olex.ro. Toate lansările, premierele și nebuniile întâmplate la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, sunt pe blogurile noastre. O piesă foarte tare de la Ariana vine chiar acum, o știm cu siguranță, se numește Only Girl. Claudio Cristo și Tami, Teach Me imediat. Și Martin Solvig vine cu Hello, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Friday Night Party, come on! Won't you? and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss and the Mix. Kiss Kiss in the Mix, încheiem 40 de minute de mix chiar acum. E timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză 3 mega hituri Kiss FM. Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro, Shakira și Dizzy Rascal, Loca și Fly Project cu Ana Moga. Goodbye Fly DJ's Remix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hello, hello, party people! Friday night party la Kiss Kiss in a Mix. Mixăm back to back DJ Young și Olix. Și în timp ce mixăm back to back, ne uităm și peste derichisurile voastre primite la 0722 20 60 20. De asemenea, îi salutăm și pe cei care sunt foarte activi ca de obicei pe facebook.com/kissfmromania. Avem acolo ca de obicei tracklist live. Derichisuri chiar acum. Hello, hello, party people! Vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari. Cosmin din Giurgiu, mulțumim mult! Salutare băieți, aș dori și eu Sac Noel, Loca People pentru toți kissomanii, iar pentru voi mulți pupici, Corina din Bacău. Hey, hello, Kiss Kiss in the Mix. Vreau și eu un derighis pentru colegul meu de apartament, Dan, care nu mă lasă să învăț cu mesajul: dă-și tu radio-ul ăla mai încet, Viorel semnează. Hello, Kiss, vreau și eu Andreea Bănică, sexy pentru iubita mea Valentina, semnează Florin. Hello, băieți, vreau Nadia Lee Rapture, o super piesă doar pentru mine, mersi, Flori, Suceava, Flori cu Y, nu oricum. Șmecherie. Hello, am auzit că petrecem alături de partid sâmbătă în Breaza, abia aștept, semnează Diana, ne vedem acolo și transmitem live pe Kiss FM. Vă povestim în câteva minute și despre petrecerile partidului Kiss FM și petrecerile Kiss Kiss Remix din acest weekend. Don Omar și Lucenzo acum, Danza cu Duro. O piesă care cu siguranță vă va face să dați radio-ul la maxim. Imediat urmează și Shakira, Loca, Alessandro Vinai, Bootleg și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye, Fly DJ's Remix. DJ Ang și Olix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Controla tu camina y ese fuego que quema por dentro y lento. Tú sabes que digo. Tú sabes que digo. Maxim weekend la Kiss Kiss Remix. Ziceam că o să vă spunem despre petrecerile din acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 184, începe în această seară. Ne vedem în Black Ball Club din Brăila, iar sâmbătă transmitem live și petrecem cu Kissomanii din Club Ice Cube din Braza. În vreme ce Kiss Kiss Remix Party se întâmplă mâine seară la Chevrolet Drag Racing 2011 în Satu Mare, în aer liber, o mega petrecere cu DJ Young la platane. Ne întoarcem imediat după pauză cu încă 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now we can start here. Kiss, Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Yo, party people, Kiss Kiss in the mix. Intrăm în a doua oră de program. Adică începem chiar acum 40 de minute de mix neîntrerupte de absolut nimic. Începem cu Laura, No More Tears, ora aceasta. O piesă mai veche imediat, Tom Boxer și Antonia Morena, The Perez Brothers Remix. Și simplu cu Alex vin cu The Single Convict. Hey, ne place foarte mult piesa asta și o să tot ascultăm și în acest weekend la petrecerile Kiss FM. Acum, hai să începem ora așa cum se cuvine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I feel like I am falling, 'cause you set me up last night. Didn't know that I was so blind. I just wanna cry. And I left you, I forgot you. Wanna feel alive tonight. for me, they thought the same. This physical attraction pulled me in jail. Catch a girl at the plane, now I burn like a flame. I burn like a flame and I'm going insane. Insane in the brain dance, bully my name. Insane in the brain dance, bully my name. Brain dance, bully my name. Name, name, name, name, name. Kiss in the mix, e Friday Night Party. Ne ocupăm din nou de mesajele pe aici. Hello băieți, vreau și 722 20 60 20. Hello băieți, vreau și eu o dedicație pentru blondina mea Gabriela cu piesa Shakira Loca. Să știi că tocmai a fost Liviu din Pitești semnează. Aș dori și eu Jessie J Price Tag pentru verișoara mea Loredana cu mesajul Te pup și abia aștept să petrecem după sesiune împreună. Semnează Miha. Hey, hey, party people, sunt Bogdan din Brăila și abia aștept să petrec pentru prima dată cu partidul Kiss FM. Sunteți cei mai tari. Ne vedem în această seară acolo în clubul Black Ball. Hello băieți, aș dori și eu pentru toți colegii mei de facultate, all my people, Sasha Lopez cu mesajul: voi sunteți oamenii mei, mă bazez pe voi la examenul de luni, Vio din Mureș, și cu această ocazie încă o dată tuturor celor care începând de luni au din nou examene, teze, bacalaureat și așa mai departe, le dorim multă baftă! Succes acolo la examene, să aveți o vară liniștită și liberă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss in the mix, yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex, yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Oh!

această piesă. Noi facem o pauză scurtă, iar după pauză, 3 mega hituri Kiss FM. Plan Win. Ia Bibi. Jennifer Lopez. I'm Into You. Dave Vod Club Mix, cea mai nouă piesă a ei. Și Alexandra Stan vine cu Get Best. P. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E Friday Night Party. Mixăm back to back DJ Young și Olex. You are listening to Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Let's People, Friday Night Party la Kiss Kiss in a Mix. Hello, Mr. Alex. Hello, hello, DJ Young. Împreună mixăm ca în fiecare vineri back to back. Iată trei piese super hituri mixate înainte de ora 9, când vom avea piesa Non-House, ca de obicei. Deja recunoașteți această piesă, vine de la Plan Win. Ia, Bibi! Imediat, cel mai nou single, Jennifer Lopez, I'm Into You, varianta Dave Vod Club Mix. Și vine și Alexandra Stan cu Get Back ASAP. Pe Alexandra am avut-o invitată luni seara la Kiss Kiss Remix și tot luni am lansat noul single Stereosonic, Joanna Maxi, după care marți am întâlnit cu un proiect nou produs de Narcotic Sound, se numește Mamacita. Love Session este numele piesei, iar miercuri a fost David DJ cu noul lui single. DJ Action is cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Don't need to be. ASAP la Kiss Kiss in a Mix, Friday Night Party, DJ Young și Olex. Și dacă e vineri, avem super evenimente în acest sfârșit de săptămână. Partidul Kiss FM vă dă întâlnire în câteva ore în Blackboard Club din Brăila, iar sâmbătă transmitem live din club Ice Cube Braza. Olex și Dan Fințescu sunt în club, Andreea Berghia va fi în studio la butoane. Sâmbătă pare cu DJ Young la platane se întâmplă pe scenă după amiaza în satul mare la Chevrolet Drag Racing 2011. Un super eveniment cu mașini și fete frumoase. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh my God, thank you! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Non-House de la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olic s-au întors alături de voi. Mixăm back-to-back în ultimele 50 de minute din această săptămână pentru Kiss Kiss Remix. 50 de minute neîntrerupte de reclame. Încep chiar acum, avem dedicații 0722 20 60 20. Ne cerea cineva mai devreme Sasha Lopez on My People. Asta va fi prima piesă din această oră. Avem dedichisuri chiar acum. Bună seara, băieți, vreau și eu să-i urez la mulți ani prietenii mele cele mai bune. Andreea, merci fine, Claudia din Cluj semnează. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Aș dori și eu accent, noua piesă pentru prietenele mele Diana, Lore și Adina. Mersi mult, semnează Livia. O să vină cu siguranță puțin mai încolo și Feelings on Fire. Salutare, Kiss Kiss Remix. Aș dori și eu piesă nouă, Antoni. Mersi mult, pupici de la Alexa. Hei, hei, băieți, vreau un dedichis pentru toți colegii mei de facultate cu mesajul: treceți și faceți fițuici, că e jale maximă. Bogdan din Iași semnează. Dino, Damasi Remix pentru All My People. Chiar acum, Sasha Lopez la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh,

la Kiss Kiss in a Mix. Mixam back to back DJ Young și Olex. Am avut Rapture de la Nadia Lee. Urmează o piesă surpriză, am putea să-i spunem, dar până să ajungem la piesa surpriză, avem să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix. Este la zi, este updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/KKM. Cele două variante care obicei de download și de ascultare și variante care, bineînțeles, sunt foarte, foarte gratuite. Pentru toți fanii kissomanii care vor să aibă edițiile la zi complete de la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante, lansări, poze cu artiștii care au fost în această săptămână în studioul Kiss FM, dar și piesele lor, desigur, le găsiți pe ovidiusonescu.ro și pe olix.ro, precum și o mulțime de alte articole foarte interesante. Ne întâlnim în câteva clipe cu ce avem, un remix pentru Adele, Someone Like You, Esquire and the Offbeat Remix. Înainte însă o să fie Matias cu Missing You, iar acum piesa surpriză de care vă ziceam. O să facem numărătoarea inversă până la weekend și hai să începem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, people! Weekend! Toată lumea! Mâinile sus! un remix și un remix foarte tare pentru Adele, Someone Like You. Varianta Esquire versus Offbeat Remix. Avem dedichisuri din nou primite de la voi la 0722 20 60 20. Hei, hei, Kiss Kiss in the Mix. Ce vă mai distrați voi acolo? Dar și noi, împreună cu voi, desigur, sunteți cei mai tari. Ionela Târgoviște, te mulțumim foarte, foarte mult, Ionela. Hello, Kiss Kiss in the Mix. Vă așteptăm la mare să petrecem alături de voi. Ovidiu din Constanța semnează. Păi ne vedem în curând, undeva la începutul lunii iulie. O să fim acolo, în Mamaia și în Costinești. Două studiouri, 6 oameni. O să ne vedem toată vara acolo. Hai să detaliem un pic, nu? Să spunem da, așa. Da. Începem pe 1 iulie aproximativ. Vom emite 2 luni de la mare până la 1 septembrie transmisii live de pe plajele din Mamaia și Costinești de la 14 la 18, timp de 4 ore, 2 ore din Mamaia, 2 ore din Costinești, 7 zile din 7, 2 luni vom fi pe mare, la mare, pe plajă, cu fete sexy, cu artiști invitați în fața studiourilor Kiss FM, cu lansări, premiere, concursuri și mega nebunie de la malul mării. Și alături de voi, Dan Fințescu, Alice de la Kiss, cele două Andrele, Andreea Berga și Andreea Remețan, și desigur Kiss Kiss Remix Summer, Kiss Kiss Remix cu DJ Young și Olex. Avem chiar acum Andreea Bănică, sexy, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Like Live Without You, Adrian Sână și Beverly Brown la Kiss Kiss in a Mix. Este vineri, este Friday Night Party și dacă a început weekendul, avem super petreceri, partidul Kiss FM, ediția 184. Ne vedem în această noapte în Black Ball Club din Brăila, iar sâmbătă suntem în Club Ice Cube din Breaza. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Petrecem în direct pe Kiss FM cu colega noastră Andreea Berghia în studio aici în București. Și tot mâine, sâmbătă, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă în Satu Mare, pe scenă, în aer liber, la un super eveniment Chevrolet Drag Racing 2011. Ultimele trei piese din această seară vin de la Nick Camarera și Mike Diamond, Kalia, Mad Heart vine cu Call Me Lover, DJ Young și Asa Remix și o surpriză pe final de program, un white label semnat LLP. Everybody, dance now! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, Kiss Kiss in the mix with DJ Young and all this. Kiss Kiss, bring the beat and give the fire to the mix. Kiss Kiss in the mix with DJ Young and all this. Kiss Kiss, bring the beat and give the fire to the mix. To the mix. Kalia, I just wanna give it to you. Call me lover, I'm steady as Dirty Dance Now la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix, că voi vă doresc o seară nemaipomenită, un weekend excelent. După ora 22, Cristi Nițu este The Hitmaker. Ca în fiecare vineri, timp de o oră, de la 22 la 23 vine The Cristi Nițu la The Hitmaker. Și de la ora 23, al Muncii Constantin vin cu o nouă sesiune de 2 ore de mix, 2 ore de club cu Kiss FM Club Mix. Deja a început weekendul, gata, am fugit la petreceri, ne întâlnim luni de la 7 seara la Kiss Kiss in a Mix. Aveți un mega weekend pe Kiss FM, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Hey, baby. Kiss FM.